Aprenem a sumar. Tengo tres piscinas. Aprenem a restar. 233! Aprenem a llegir. Diu a hores d'ara el que... Perdó. Aprenem a escriure i a descriure. La còpula de la cúpula. Aprenem a guanyar i aprenem a perdre. Aprenem a compartir, a repartir. Aprenem a escoltar i aprenem a esforçar-nos. I ara, ara. Per l'educació, som-hi. No more demonstration needed.